на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Беларусь разлічвае на поўную хуткую адмену санкцыяў развязу, заявіў прадстаўнік МЗС Дмітры Мірончык. Кіраўнік дэпартаменту па краінах усходняга партнёрства ў еўрапейскай дыпламатычнай службе Дырк Шубль паведаміў, што канчатковае рашэнне па санкцыях будзе прынятае ў лютым. Паводле генплану развіцця Менску ў Курапатах зробяць турыстычную зону, а ў віцебскіх Курапатах распачаў працу адмысловы пашуковы батальён. Вайскоўцы лічаць, што там ляжаць забітыя ў другую сусветную вайскоўцы. Мясцовыя краязнаўцы кажуць пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У Менску прэзентаваная некамерцыйная веб-платформа «Зручны горад» для збору подпісаў пад зваротамі ў дзяржаўныя органы. Адна з першых петыцый – зварот да Міністэрства культуры надаць званне Героя Беларусі лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Алексіевіч. Мы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Нобелевская прэмія Святлана Алексіевіч. Чым яна ёсць для беларускай літаратуры? Стымулам ці выклікам? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з намеснікам старшыні Незалежнага саюза пісьменнікаў Алесем Пашкевічам. Алесь, вітаю вас у нашай студыі. Такім чынам, на мінулым тыдні у Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі – прысуджэнне Нобеля і выбары прэзідэнта. Скажыце, асабіста вам, якая з гэтых падзеяў бачыцца галоўнай? Падзея, натуральна, першая. Яна адмыслова ва ўсіх параметрах для Беларусі. Не толькі для беларускай літаратуры, але і для ўсёй нашай дзяржавы. Некалі Маргарэт Тэтчэр сказала вельмі мудра – чалавек узыходзіць на Эверэст дзеля сябе, але пакідае там сцяг сваёй дзяржавы. Вось уручэннем, прысуджэннем, уганараваннем прэміі Нобеля беларускай пісьменніцы, якая працавала натуральна дзеля сябе ў літаратуры, дзеля свайго чытача, яна ўвайшла на гэты Эверэст, Алімп, Парнас літаратурны беларускі. І на гэтым парнасе ўсё ж сцяг Беларусі. І не дзяржаўны сцяг, а сцяг бел-чорна-белы. Мне падабаецца ваша аналогія са сцягамі. Вось, напрыклад, спартсмен усталёвае некі сусветны рэкорд, падымаецца на п'едэстал, гучыць гімн, падымаецца сцяг і апускаецца. А літаратурны твор, шэдэўр мастацтва, гэта той сцяг, які застаецца узнятым на доўгія часы. Так, натуральна, нобелеўскія лаўрэаты, людзі розных пазіцый, розных светапоглядаў, розных стылёвых кірункаў, і ніводная з іх перазусці немагчыма. Як спартовае некае дасягненне, ўсё ж мяняюцца тэхналогіі, мяняюцца медыцынскія прэпараты, а перапісаць ні Буніна, ні Набокова, ні Алексіевіч, перазысці ўжо немагчыма. Ось гэтая падзея, прысуджэння Нобеля, яна абмяркоўвалася актыўна ў сеціве цягам усяго мінулага тыдня. Адны пісалі, што гэта, цытую, цвік у труну беларускай літаратуры, што гэта стымул для расейскамоўных аўтараў, а маскоўскія блогеры нават прыпісвалі гэтую прэмію расейскай літаратуры. Ось мяне цікавіць ваша узважаная і ясная думка наконт гэтага. Усё-ткі яна, трэба прызнаць, расейскамоўны літаратар. Але яна беларускі пісьменнік. Яна ўрэшце сябра саюза беларускіх пісьменнікаў. І большасцю чытачоў свету яна ўспрымаецца як беларускі пісьменнік. Японскаму чытачу, кітайскаму, французскаму, шведскаму, якія чытаюць у мовах сваіх родных у перакладзе, ім не ў першую чаргу цікавіць, на якой мове гэта быў створаны, бо яны па-беларуску не чытаюць і па-расейску не чытаюць. А тая пазіцыя Святланы Александрыны якраз наконт і рускага міра, і іншых перыпетый, палітычных падзеяў, грамадскіх узрушэнняў вельмі паказальная. Гэта не толькі беларуская пісьменніца, але і чалавек беларускага свету, як яна сама на першай прэсавай канферэнцыі заявіла. Так, сапраўды, гэтыя вельмі важныя словы для Беларусі прагучалі падчас гэтай першай прэс-канферэнцыі. Не адразу, а вытрымаўшы паўзу, павіншаваў Святлану Алексіевіч і Александра Лукашэнка і нават прызнаўся, што праглядзеў, я падкрэсліваю, праглядзеў некалькі яе кніг па дыяганалі. І ў мяне ўзнікае пытанне, а ці чытае ўвогуле беларуская ўлада беларускую літаратуру? Ось аднойчы мне пашчасціла сустрэць у кнігах кнігарні аднаго з віцэ-прэм'ераў, так ён там шукаў кітайска-беларускі слоўнік. Вось за часы вашага знаходжання ў кіраўніцтве Саюза пісьменнікаў ці прыгадваюцца вам некія прыклады, калі высокапастаўленыя чыноўнікі зарэкамендавалі нейкім чынам, праявілі сябе як чытачы беларускай літаратуры? 9 гадоў згадваецца шмат і было рознае і кур'ёзнае і сур'ёзнае. Ну, найперш, як прыгадваю, цікавіўся літаратурай, навінкамі літаратуры, і больш за тое, не толькі чытаў, але і разбіраўся. Міністр былы інфармацыі Падгайны. Ён чытаў не толькі афіцыйнае выданне, але і недзяржаўную перыёдыку літаратурную. А з другога боку, з іншага, больш ні аднаго выпадку такога вы не ведаеце. Не, я назваў як чалавек, які найбольш цікавіўся, ну, з маёй практыкі. Бо былі і іншага боку кур'ёзы. Калі адышла ў іншы свет жонка народнага пісьменніка Івана Брыля, Янкі Брыля Івана Антоновича, не было месца ў Менску, дзе пахаваць. І ад імя Івана Антоновича я звяртаўся да тады вельмі высока пастаўленага чалавека ў адміністрацыі прэзідэнта па так званай вяртушцы з дома літаратара. Маўляў, трэба знайсці месца пахаваць жонку народнага пісьменніка Беларусі, ветэрана і так далей, Янкі Брыля, на што мне быў такі вельмі шчыры і здзіўлены адказ. А в чём праблема? Разве Брыль не на маскоўскіх пахаронен? У адміністрацыі прэзідэнта што не чыталі некаторыя чыноўнікі, але не ведалі, што яны ёсць, як яны жывуць. Як бачым, на жаль, вельмі мала такіх прыкладаў, калі беларуская ўлада нейкім чынам перасякаецца з беларускай літаратурай. Вось за 21 год знаходжання ва ўладзе Александр Лукашэнка, калі не памыляюся, толькі тройчы сустракаўся з пісьменнікамі. Раз на 7 гадоў прыпадае. Маецца на ўвазе афіцыйна, публічна, так, падрыхтавана. Што-небудзь змяняецца да лепшага пасля такіх сустрэчаў? Найперш хацелася, каб літаратура, нацыянальная літаратура развівалася па-за пільнай увагай улады. Нават так. Думаю, для беларускай літаратуры было б лепш, каб развіваўся незалежны рынак, каб не было дзяржаўных заказаў, каб кніжка, якая выходзіць у выдавецтве «Кнігазбор» у серыі Саюза беларускіх пісьменнікаў, мела роўныя правы патрапіць у бібліятэкі, быць купленай, як і кнігі, выдадзеныя афіцыйнымі дзяржаўнымі выдавецтвамі. То бок стаўленне ўлады да прадпрымальнікаў, да спартсменаў, там, я не ведаю, да некіх лесанарыхтоўшчыкаў, яно змяняецца, а да літаратуры не. І наколькі я ведаю, і на сёння у палітыцы ганарараў не ўсё так добра, нават у дзяржаўных выданнях, у дзяржаўных выдавецтвах. Гучыць перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы, намеснік старшыні Незалежнага саюзу пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Алесь, нягледзячы на вось такое стаўленне ўлады да сваёй літаратуры, добрыя кнігі ў нас ўсё ж такі працягваюць выходзіць. Вось і ў вас нядаўна выйшла кніга пад назвай «Рух». Гэта мастацкая, прыгодніцкая, нават я б сказаў, аповесць пра вынаходніцтва дызельнага рухавіка. Але самае дзіўнае, што ў гэтай вашай кнізе таксама фігуруе Нобель. Атрымліваецца, вы як бы прачувалі гэтую прэмію, ці наклікалі яе на Беларусь, ці гэта простае супадзенне? Я прызнаюся, я чакаў беларускай літаратуры Нобеля. Можа, таму і пачаў задумвацца над лёсам аднаго з герояў аповесці «Рух» Эмануіла Нобеля. Это бацька Альфрэда. Племеннік Альфрэда, так. Па сутнасці, калі б не ён, Нобелеўскай прэміі сёння не было б. Ён выратаваў грашовыя зберажэнні дзядзькі і наогул усяго роду Нобеляў шведскага. І, будучы грамадзянінам расійскай імперыі, ён змог выканаць запавет дзядзькі Эмануіла Нобеля. Ну, перад тым, натуральна, зарабіўшы грошы. Беларускія аўтамабілісты ведаюць, што сетка аўтазаправак А100 заахвочвае сваіх кліентаў да карыстання беларускай мовай. От я тут на вашай кнізе чытаю, што А100 прэзентуе аповесць Алеся Пашкевіча пра пачатак дызельнай эпохі. Якім чынам аўтазапраўкі спрачыніліся да з'яўлення вашай кнігі? Гэта што, быў такі прызабыты за савецкім часам сацыяльны заказ? не было больш прасцей. Быў часопісны варыянт публікацыі ў «Дзеяслове», і на той час, гэта вясна, генеральны дырэктар А100 прачытаўшы якраз і прапанаваў. Генеральны дырэктар А100 чытае «Дзеяслоў». Чытае і размаўляў. Ён не ведаў, ці цяпер ён працуе. Але на той час ён не толькі чытаў «Дзеяслоў», але чытаў беларускую перыёдыку і выдатна гаварыў па-беларуску. І прапанаваў спрычыніцца да выдання асобнай кнігі. Паколькі хай гледачы не падумаюць, што гэта рэкляма, насамрэч на А100 хорошае дызельнае паліва, салярка і хорошы бензін. І ўрэшце там таленавітыя людзі і з такой метафарычнай, сімвалічнай распачалі працу. А100 як актанавы лік. А98, яны задумалі па максімуму стварыць А100 найлепшы бензін. Мы насамперш удзячныя ім за такое паважлівае стаўленне да беларускай мовы. Алесь, і хіба апошняе пытанне, вы былі самым маладым кіраўніком Саюза беларускіх пісьменнікаў за ўсю яго гісторыю. Калі вас абралі старшынёй, вам, здаецца, было толькі трошкі за 30. Час ідзе, старэюць людзі, але літаратура, яна старэць не павінна. Скажыце, ці ўдаецца Саюзу пісьменнікаў у тых неспрыяльных умовах, у якіх ён сёння знаходзіцца, нейкім чынам падтрымліваць творчую моладзь? І зноў, хай гэта не прагучыць рэклямай, у першую чаргу у дзейнасці Саюза беларускіх пісьменнікаў якраз гэты кірунак. Не проста так мы заснавалі школу маладога літаратара, школу маладога пісьменніка. Там збіраюцца вучні, сядзяць за партамі, як? Ну, не вучні, ўжо маладзёны, студэнты, ўжо поўнагадовыя, да 25 да 26 умоўна гадоў. І не толькі з Менску, прыязджаюць і з іншых рэгіёнаў. Беларускія пісьменнікі, выдатныя, праводзяць і майстар-класы. Выкладчыкі прафесійныя з навуковымі ступенямі чытаюць ім лекцыі. І не толькі з Беларусі запрашаюцца літаратары, вядомыя з іншых краін. І прызнацца, сёлета набор, цікавы факт таксама, набор ахвотнікаў быў 96 чалавек. Мы можам паводле памяшканняў і нашых магчымасцяў, не больш, чым 20. Вырашылі 26 сёлета слухачоў узяць. Такім чынам набор больш, чым на сённяшні філфак БДУ. Сёння Саюз беларускіх пісьменнікаў рыхтуе да ўваходу ў літаратуру ажно 26 маладых талентаў. Так, не сакрэт, што большасць з іх пішуць па-расейску, пачынаюць. Але ізноў жа з нашай практыкі большасць праз год пасля выхаду, пасля заканчэння нашай школы, пішуць па-беларуску. А ці ёсць магчымасць сёння маладому паэту, празаіку выдаць кніжку? У серыі Саюза беларускіх пісьменнікаў кнігарня пісьменніка ёсць адмысловая бібліятэчка «Пункт адліку». І от дзясяткі маладых дэбютантаў ўжо апублікавалі там кнігі, уліваюцца і ў беларускую нацыянальную літаратуру, і ў шэрагі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Такім чынам, у беларускай літаратуры ёсць перспектыва. Была, ёсць і будзе. Гостем вольнай студыі быў Алесь Пашкевіч, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Вёў перадачу Міхась Скобла. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 да 21 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц, хвалі 31 і 19 метраў. Вось жа заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 гадзіне лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 19 метраў.